www.mucadele.com. Hayat, iman ve cihat, alnımızın yazısı. Hayat, iman ve cihat, alnımızın yazısı. Gözlerimde bir hırsı, kamçılayan bir arzu. Sana ulaşan çağrı, ey şehit, ey şehit. Gözlerimde bir hırsı, kamçılayan bir arzu. Sana ulaşan çağrı, ey şehit, ey şehit. Anlat ölesiler, her biri bir dağ gibi. Anla öpülesiler, her biri bir dağ gibi. Düşseler vurulup da kanlarıyla boğacak. Zulmün soluk sesini, ey şehit, ey şehit. Düşseler vurulup da kanlarıyla boğacak. Zulmün soluk sesini, ey şehit, ey şehit. Gün geçtikçe büyüyor gönüllerin ateşi. Gün geçtikçe büyüyor gönüllerin ateşi. Taş yürek ses veriyor, doğan İslam güneşi. Çağırsın ardımızdan, ey şehit, ey şehit. Taş yürek ses veriyor, doğan İslam güneşi. Çağırsın ardımızdan, ey şehit, ey şehit.